นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดแรงงานตัวครับมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นที่อำเภอปักช่องจังหวัดนครราชสีมาครับเกิดขึ้นในหมู่บ้านมีคนตายไป3ศพโดยไม่ทราบสาเหตุนอนหลับแล้วตายไปเฉยๆเหมือนกันทั้ง3คนเลยการตายพร้อมกันโดยไม่รู้ว่าตายเพราะอะไรนี่ก็ทำให้ชาวบ้านต่างเกิดความหวาดผวากันมากเพราะเข้าใจว่าผีคงจะมาเอาตัวไปอะไรทำนองนั้นไม่เคยปรากฏการตายอย่างพร้อมเพรียงกันในลักษณะนี้หลายคนก็พูดว่าที่ทั้ง3คนต้องมาตายพร้อมกันเพราะว่าพวกเขากินงูเห่าเผือกเข้าไปเรื่องมันเป็นยังไงครับคือที่บ้านน้าอุไรนะเขาจ้างรถแมคโครมาทำงานขุดดินยกร่องจะทำสวนเกษตรแบบผสมโดยจะตั้งกรงเลี้ยงไก่เอาไว้เหนือคูน้ำในคูน้ำก็เลี้ยงปลาแล้วก็บนคูดินก็ปลูกต้นหมากรากไม้ให้ผลเก็บขายได้เงินได้ทองที่ดินแปลงนี้อยู่ใกล้ลำคลองหน้าบ้านสามารถเปิดน้ำระบายเข้าไปในสวนได้แล้วก็เป็นที่ดินแปลงเดียวกับที่น้าอุไรปลูกบ้านอยู่อาศัยมานานตั้งแต่แต่งงานกับน้ามาดใหม่ๆมีลูกมีเต้าจำนวน5คนแล้วก็บัดนี้น้ามาดเนี่ยล้มหายตายจากไปแล้วหลายปีที่ดินมีอยู่6ไร่กว่าๆตอนนั้นเคยเป็นที่นาทำนาปีละ2ครั้งเป็นนาปรังรายได้ก็ดีพอสมควรครอบครัวนี้ไม่ได้มีอาชีพทำนากันแต่เพียงอย่างเดียวน้าอุไรนี่เป็นแม่ค้าขนมยายปุ้ยแม่ของน้ำมาดผัวแกน่ะมีอาชีพทางทำขนมหวานก็ทำขนมถ้วยขนมกล้วยขนมใส่ไส้ให้ลูกสะใภ้หาบไปขายตามตีนท่าหน้าบ้านส่วนตัวยายปุ้ยนั้นแก่แล้วหาบคอนไม่ค่อยจะไหวน้ำมาดผัวแกน่ะมีฝีมือทางเป็นช่างตัดผมผู้ชายก็ตั้งร้านลมโชยเกษาขึ้นที่ริมคลองหน้าบ้านรับตัดผมทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ในราคาย่อมยาวยามที่มีชีวิตอยู่นี่น้ำมาดเป็นคนเข้มงวดการกินการอยู่เป็นไปอย่างอดออมแต่นั่นเฉพาะคนอื่นๆส่วนตัวของเขาเองเขากินเหล้าทุกเย็นกินเมาแล้วก็บ่นลูกบ่นเมียโดยที่ยายปุ้ยผู้เป็นแม่บังเกิดกล้าวของเขาก็ไม่กล้าว่ากล่าวเพราะถ้าแกพูดเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละบ้านมันก็เหมือนจะแตกออกไปเป็นเสียงๆดังนั้นเวลาที่น้ำมาดเมาอาละวาดเกลี้ยกล่อมทุกคนก็ต้องปิดปากเงียบยายปุ้ยก็บอกกับเพื่อนบ้านว่าสงสารน้าอุไรแล้วก็ลูกๆอย่างมากแต่แกก็ช่วยอะไรไม่ได้ช่วยไม่ได้จริงๆเพราะน้ำมาดนั้นยามเวลามีเหล้าเข้าไปอุ่นอยู่ในสายเลือดแล้วเหมือนกับว่าดวงวิญญาณของหมาบ้าได้เข้าไปสิงสู่อยู่ในตัวของเขาสัก10ตัวก็ไม่ปานพอหายเมาแล้วพูดกันก็ไม่ได้ความน้ำมาดเคร่งขรึมเปลี่ยนไปแล้วก็ไม่ยอมรับฟังคำขอร้องของยายปุ้ยผู้เป็นแม่แต่อย่างใดพูดหนักเข้าเขาจะพูดว่าเงียบใช่ไหมเท่านั้นนะยายปุ้ยก็ต้องหยุดน้ำมาดพอเมาก็มักจะมีเรื่องกับเพื่อนบ้านอยู่เนืองๆเขาถือกันซะจนไม่อยากจะถือมีเรื่องกับคนเมาก็เหมือนมีเรื่องกับคนบ้าอย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเมาชาวบ้านใกล้เคียงก็มักจะพูดกันทำนองนั้นเพื่อให้เรื่องราวต่างๆมันยุติลงโดยสงบไม่เสียเลือดเสียเนื้อพอเล่าเข้าปากไปแล้วน้ำมาดนี่เก่งเป็นนักเลงโตใครพูดไม่เข้าหูเดี๋ยวได้เรื่องด้วยเหตุอย่างนี้แหละน้ำมาดแกเลยต้องตายแล้วก็ตายโหงซะด้วยมือฆ่าที่เสียบมีดปลายแหลมเข้าที่หน้าท้องของน้ำมาดถึง10แผลคือในกิจเด็กเมื่อวันซืนที่น้ำมาดพูดดูหมิ่นดูแคลนเขานับครั้งไม่ถ้วนแถมถมถุยน้ำลายอย่างเหยียดหยามใส่เขาไม่ว่างเว้นจนในกิจทนไม่ได้บันดาลโทสะคว้ามีดพกลงจากเรือนกระหน่ำแทงไม่นับจนร่างน้ำมาดเนี่ยฟุบลงไปจมกองเลือดอยู่ที่บริเวณหน้าร้านตัดผมของเขาเองนอนกลิ้งคลุกขี้ฝุ่นอยู่ตรงนั้นชาวบ้านก็ช่วยกันนำตัวหามส่งโรงพยาบาลแต่ช้าเกินไปสายเกินแก้น้ำมาดตายกลางทางเพราะว่าเลือดออกมากแล้วก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวในกิจก็หนีเตลิดไปจนถูกตำรวจจับตัวได้ที่จังหวัดสิงห์บุรีนำตัวมาดำเนินคดีเขายอมรับว่าเป็นคนแทงน้ำมาดเองเนื่องจากทนไม่ไหวน้ำมาดเมาทีไรเป็นต้องตะโกนด่าเขาทุกครั้งเพราะว่าบ้านอยู่ชิดติดกันและเขาเองก็ทนเสมอมาสาเหตุแรกที่น้ำมาดไม่ชอบกีหน้าเขาก็เพราะว่าในกิจนี่ไม่ยอมตัดผมที่ร้านของแกแต่ไปตัดที่ตลาดก็ทำให้น้ำมาดไม่พอใจหาว่าหัวสูงจนแล้วไม่เจียมอะไรทำนองนี้แล้วก็ด่าลามปามถึงพ่อแม่บุพการีเขาอีกต่างหากจ นนายกิจสุดทนก็เลยได้เกิดเหตุเลวร้ายขึ้นดังกล่าวนายกิจก็ยอมรับกรรมที่ตัวเองได้ก่อในคุกอย่างไม่ยอมปริปากบ่นแม้แต่คำเดียวน้ำมาดเมื่อตายไปแล้วลูกเมียและแม่ก็เสียใจเป็นธรรมดาแต่หลังจากนั้นความเป็นอยู่ในครอบครัวนี้ก็ดีขึ้นมีกินมีอยู่กินดีอยู่ดีมากขึ้นพอสิ้นน้ำมาดซะคนไอการกระเบียดกระเสียนอย่างหนักหน่วงก็สิ้นสุดลงยายปุ้ยคนเป็นแม่เมื่อกินดีอยู่ดีก็หวนคิดไปถึงลูกผู้ชายผู้ล่วงลับทำบุญกรวดน้ำไปให้ทุกเช้าแต่เมื่อว่าลูกชายของตัวเนี่ยจะเป็นคนบาปหนายังไม่ได้ไปผุดไปเกิดแกฝันเห็นลูกชายนอนอยู่ที่ข้างรั้วหน้าบ้านเสื้อผ้าไม่ใส่นอนขดตัวอย่างน่าเวทนาอยู่ตรงนั้นเขาคงจะหนาวความฝันนั้นก็ทำให้แกรู้สึกเป็นกังวลก็เลยไปหาพระที่วัดหลวงตาก่อมพระองค์นี้เป็นหมอดูก็ช่วยดูให้แล้วก็บอกว่าลูกชายของยายปุ้ยไม่ได้เกิดเป็นคนหรอกแต่เกิดเป็นสัตว์เลื้อยคลานเนื่องจากบาปกรรมที่เขาได้ทำไว้ในยามมีชีวิตอยู่ยายปุ้ยก็รู้ดีว่าลูกชายไม่ชอบทำบุญสุนทานเรียกว่าไม่เข้าวัดเมื่อเด็กๆนะชอบยิงนกตกปลาเป็นอย่างยิ่งฆ่านกฆ่าหนูฆ่างูหลายสิบตัวไม่ได้ฆ่าเพื่อกินเพื่ออยู่อะไรหรอกแต่ยิงเล่นฆ่าเล่นด้วยความสนุกขนองตามวัยตามอายุที่ยังยาวยายปุ้ยก็ถามหลวงตาก่อมว่าจะทำยังไงดีแก้ไขยังไงได้บ้างหลวงตาก่อมแกก็สายหน้าแกบอกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมมะโยมยายปุ้ยประคองสังขารกลับบ้านโดยใบหน้าหม่นหมองเล่าให้น้าอุไรฟังสองคนก็หารือกันจนตกลงกันว่าจะทำบุญกระดูกน้ำมาสักทีเพราะว่าตายได้ครบปีแล้วการทำบุญวันตายก็เลยเกิดขึ้นไม่ได้ทำที่บ้านแต่เอาข้าวแกงและขนมไปถวายพระที่วัดในตอนเช้าแล้วก็กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้น้ำมาดผู้ล่วงลับตกกลางดึกคืนนั้นยายปุ้ยก็ยังฝันเห็นลูกชายนอนตัวเปลือยตัวเปล่าอยู่ที่ข้างรั้วหน้าบ้านไม่ผิดเพี้ยนไปจากความฝันในคืนก่อนนั้นเลยตอนเช้าใส่บาตรกรวดน้ำแล้วยายปุ้ยก็เดินไปดูที่ข้างรั้วในความฝันตรงนั้นแกมองเห็นรูอะไรสักอย่างไม่รู้ว่ารูอะไรมันเหมือนรูงูปากรูเป็นมันเลื่อมเลยถ้าเป็นรูงูนั่นก็ต้องเป็นรอยที่มันเลื้อยเข้าเลื้อยออกอยู่เป็นประจำยายปุ้ยยืนดูรูนั้นเป็นนานจนน้าอุไรเดินมาข้างหลังถามแม่ผัวว่าแม่ดูอะไรอยู่แกก็ชี้มือให้น้าอุไรดูบ้างว่านั่นมันรูอะไรกันทำไมปากรูมันเป็นเลื่อมมันเลื่อมอย่างนั้นรูงูหรือเปล่าแล้วก็กล่าวย้อนเล่าความฝันให้น้าอุไรฟังอีกครั้งแล้วบอกว่าเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมาก็ฝันแบบนั้นน่ะหลวงตาก่อมบอกว่าไอ้มาดมันไปเกิดเป็นสัตว์เลื้อยคลานมันไปเป็นงูหรือเปล่าเนี่ยผ้าผ่อนไม่นุ่งนอนขดตัวอยู่เหมือนกับงูอ้าวทำไมพี่มาดถึงได้เกิดเป็นงูล่ะแม่ฉันไม่เข้าใจก็มันเคยฆ่างูฆ่าทำไมอะแม่มันชอบฆ่างูมันบอกว่าเดี๋ยวมันกัดมันก็เลยฆ่างูอะไรอะแม่หลายอย่างงูเห่าก็มีงูเห่านี่เขาว่ามันอาฆาตนะแม่ก็อาฆาตนะสิงูเห่าเนี่ยตีมันหลังหักมันกลับมาเอาตายเลยก็แล้วกันละน่ากลัวนะแม่แล้วพี่มาดเกิดเป็นงูอะไรก็ไม่รู้แม่ก็ไม่รู้เหมือนกันยายปุ้ยก็คอยดูว่ารูข้างรั้วนั้นเป็นที่อาศัยของสัตว์ชนิดไหนแกไปยืนมองมันบ่อยแต่ไม่เคยเห็นตัวอะไรเข้าออกรูนั้นเลยจนเกือบค่ำวันนั้นในปลายฤดูร้อนยายปุ้ยเห็นเข้าโดยบังเอิญมันพลุเพลแล้วแต่แกยังพอจะมองเห็นว่างูตัวหนึ่งสีขาวนวลเลื้อยออกมาจากรูอย่างรวดเร็วหายเข้าไปในพงหญ้าข้างบ้านตัวไม่โตนักกับกำลังว่องไวเลยทีเดียวแกก็เล่าให้น้าอุไรฟังบอกว่าเจ้างูที่อยู่ในรูนั้นน่ะเป็นงูเผือกยายปุ้ยแกก็พยายามเฝ้าดูมันอีกแต่ว่าไม่เห็นอีกเลยแล้วต่อมาเมื่อถึงหน้าน้ำหลากน้ำก็ท่วมรูนั้นพอน้ำลดรูนั้นก็หายไปโดนกลบด้วยโคลนเลนจนมองไม่เหลือร่องรอยยายปุ้ยคิดว่าเจ้างูเผือกตัวนั้นมันคงจะโดนน้ำท่วมตายไปแล้วถ้างูตัวนั้นคือดวงวิญญาณของลูกชายป่านนี้ก็คงจะไปผุดไปเกิดแล้วแต่จะได้เป็นคนหรือเปล่านั้นแกไม่แน่ใจนอกจากจะไปให้หลวงตาก่อมช่วยดูหมอวันที่ยายปุ้ยไปหาหลวงตาก่อมไม่สบายอาพาธอยู่ในกุฏินอนซมเพราะพิษไข้ลมหนาวกำลังพัดอย่างรุนแรงใบโพในวัดดังกราวกราวอากาศกำลังเปลี่ยนไปทำให้คนเกิดอาการผิดอากาศเป็นไข้หัวลมล้มเจ็บล้มป่วยลงง่ายๆหลวงตาก่อมท่านก็แข็งใจลุกขึ้นมาดูหมอให้พระชราใบหน้าซีดเซียวก็ทำนายทายทักว่า ลูกชายยายปุ้ยที่ไปเกิดเป็นสัตว์เลื้อยคลานนะยังใช้เวรเก่าไม่หมดยังไม่ตายจากชาติภพนี้ยังคงเป็นสัตว์เลื้อยคลานอยู่ยายปุ้ยก็ถือโอกาสเล่าเรื่องงูเผือกให้ฟังหลวงตากล่อมก็บอกว่าอาจจะเป็นไปได้ที่ลูกชายยายปุ้ยจะไปเกิดเป็นงูยายปุ้ยก็ถามพระตอนนี้ไม่รู้เขาอยู่ที่ไหนเจ้าคะอยู่ในบริเวณที่ดินของโยมนั่นแหละไม่ไปไหนหรอกเรื่องนี้ไม่ได้เป็นความลับคนบ้านนอกไม่ค่อยจะมีความลับต่อกันยายปุ้ยก็ไม่ได้ปิดบังเรื่องราวนี้แกเจอใครที่สนิทสนมก็เล่าให้ฟังจนรู้กันไปทั้งหมู่บ้านหลายปีต่อมายายปุ้ยก็ตายด้วยโรคคนแก่หญิงชราตายไปพร้อมกับความกังวลเรื่องลูกชายก่อนสิ้นใจยังสั่งเสียน้าอุไรให้หมั่นทำบุญกรวดน้ำไปให้น้ำมาศเพื่อเขาจะได้พ้นบาปไปผุดไปเกิดเป็นคนเสียทีจนลูกเต้าของน้าอุไรเติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาวไปทำงานโรงงานกันหมดปล่อยแม่อยู่บ้านตามลำพังน้าอุไรตอนนั้นอายุ50กว่าแล้วแต่ยังทำขนมขายอยู่ไม่ได้ขาดนาไร่ทำเองไม่ไหวก็ให้เขาเช่าได้บ้างไม่ได้บ้างก็ยังดีว่าปล่อยทิ้งเอาไว้เปล่าลูกชายคนโตมาเยี่ยมบ้านมองเห็นที่ดินว่างเปล่าแล้วก็เสียดายอยากจะทำสวนก็หารือกับแม่จะทำที่นา6ไร่กว่าๆนี้ให้เป็นสวนเลี้ยงปลาด้วยเลี้ยงไก่ด้วยปลูกต้นไม้ด้วยน้าอุไรไม่เห็นด้วยแต่เมื่อได้ฟังเหตุผลของลูกชายก็เริ่มคล้อยตามแต่บอกลูกชายเอาไว้ซะก่อนเลยว่าที่นาแปลงดังกล่าวต้องแบ่งให้ลูกทุกคนเท่าๆกันจะไปถือครองคนเดียวไม่ได้ในสมานลูกชายคนโตไม่ใช่คนเห็นแก่ได้ก็ไม่คิดเอาเปรียบน้องๆไม่เคยคิดจะฮุบที่ดินแปลงนั้นเขารู้ว่าจะต้องแบ่งกันแต่ว่าในช่วงนี้เขาขอเช่าส่วนที่เป็นของน้องๆไปก่อนเขาพอจะมีทุนอยู่บ้างเพราะว่าทำงานมาหลายปีเก็บเงินเก็บทองได้สมานแต่งงานแล้วมีลูกเล็กๆ2คนน่ารักทั้งคู่เมียเขาก็เป็นคนดีทำงานอยู่ด้วยกันแม่ผมจะลงทุนเองแล้วจ้างแม่ดูแลนะเสาร์อาทิตย์ผมจะกลับมาช่วยจะลาออกจากงานตอนนี้ก็เสียดายอยากทำไปก่อนแต่ถ้ามันดีได้เงินได้ทองจริงๆผมจะลาออกจากงานมาทำอย่างจริงจังเลยแม่ว่าดีไหมแม่นาอุไรก็เห็นดีด้วยลูกชายคิดรอบคอบไม่ผีผลามถ้าทำสวนไม่ได้ผลมันไปไม่รอดก็ยังมีงานทำอยู่ไม่เสียงานไปฟรีๆงานหายากจะตายทีนี้พูดถึงในกิจคนที่ฆ่านามาศออกจากคุกมาหลายปีแล้วทำงานขับรถอยู่กับเท่าแก่หวดบ้านเท่าแก่หวดอยู่ที่ตัวอำเภอร่ำรวยมีกิจการรถ10ล้อแล้วก็รถแมคโครตักดินน้าอุไรไปว่าจ้างรถตักดินของเท่าแก่หวดและคนที่ได้รับมอบหมายให้เป็นคนขับก็คือนายกิจนี่แหละเพราะว่ารู้จักพื้นที่นั้นดีและเมื่อรถทำงานเสร็จแล้วก็จอดพักที่บ้านของนายกิจได้ไม่ต้องเป็นห่วงว่ามันจะหายครอบครัวของนายกิจกับครอบครัวของน้าอุไรไม่พูดกันมาตั้งแต่น้ำมาศโดนนายกิจแทงตายแต่เมื่อได้รับคำสั่งจากเท่าแก่หวดเขาก็ขัดไม่ได้งานส่วนงานเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวกับเรื่องงานรถมาถึงในกิจก็ลงมือทำงานอย่างไม่โอเอพอลงมือทำงานก็พบกับสิ่งแปลกประหลาดในที่ดินนั้นปรากฏว่าในที่ดินนั้นมีถ้วยโถโอชามแตกหักอยู่หลายชิ้นราวกับเป็นแหล่งวัฒนธรรมโบราณแต่ในกิจไม่ได้สนใจอะไรเพราะว่าทำงานอยู่กับรถขุดดินนั้นพบเจอสิ่งของพวกนี้อยู่เนืองแต่ว่าน้าอุไรเห็นว่ามันเป็นเรื่องแปลกก็เก็บชิ้นส่วนถ้วยกระเบื้องเคลือบนั้นไปล้างน้ำพิจารณาคือนั่นเองน้าอุไรก็ฝันไม่ดีน้ำมาศมาเข้าฝันให้หยุดขุดดินส่วนเหตุผลนั้นแกไม่ได้บอกกล่าวให้รู้น้าอุไรตกใจตื่นทบทวนความฝันอยากจะทำตามที่ดวงวิญญาณผัวมาบอกแต่จะทำยังไงได้ตกลงว่าจ้างรถเข้ามาแล้วบ่ายวันต่อมาในกิจขุดพบงูเห่าเผือกตัวยาวใหญ่มันเลื้อยตรงเข้ามาหารถอย่างดุร้ายแผ่แม่เบี้ยหราหน้าเกรงขามพยายามเลื้อยตะเกียกตะกายขึ้นไปบนรถในกิจเห็นท่าไม่ดีมันขู่ฟ้อฟ้อเขาก็เลยกระโดดลงมาจากรถแล้วทุบมันด้วยท่อนเหล็กแป๊บที่มีติดรถอยู่มันโดนฟาดทีเดียวดิ้นพลาดบิดตัวไปบิดตัวมาชาวบ้านที่มาดูการทำงานของรถขุดดินก็พากันตะโกนบอกงูเผือกงูเผือกน้าอุไรได้ยินวิ่งมาจากบ้านแต่ไม่ทันแล้วมันสายไปในกิจจัดการมันเรียบร้อยน้าอุไรก็ได้แต่ยืนมองพลางก็นึกไปถึงคำสั่งเสียของยายปุ้ยแม่ผัวเชื่อว่าลูกชายเกิดเป็นงูเผือกจะเป็นตัวเดียวกันนี้หรือเปล่าหนอไม่มีใครตอบได้แต่เมื่อมันตายไปแล้วก็ช่วยอะไรไม่ได้แต่ยืนจ้องมองซากมันอยู่เงียบๆ ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์ในกิจก็เอาท่อนเหล็กเขี่ยซากงูไปให้พ้นแล้วก็ขึ้นขับรถทำงานต่อนาอุไรกลับบ้านแต่ว่าชาวบ้านที่ยังไม่ไปยังโจทย์ขานกันอยู่ในทำนองว่างูเห่าเผือกตัวนั้นเป็นงูตัวที่ยายปุ้ยเคยเล่าให้ใครต่อใครฟังว่ามันคือลูกชายของแกที่กลับชาติมาเป็นงูก่อนนั้นมันอาศัยอยู่ที่ข้างรั้วบ้านแต่ว่าตอนหลังหายไปข่าวที่นายกิจทุบงูเห่าเผือกตายไปแพร่ไปทั้งหมู่บ้านลุงหยุดเนี่ยถึงก็ยกมือห้ามขอให้นายกิจหยุดทำงานคุยกันก่อนเพื่อจะเตือนให้เขาระวังตัวแกก็บอกเขาว่าเขาได้ฆ่างูที่มีดวงวิญญาณของน้ำมาศสิงอยู่เป็นการฆ่าครั้งที่สองหลังจากเอามีดเสียบน้ำมาศตายเมื่อหลายปีก่อนโน้นนายกิจไม่ตอบว่าอะไรหัวเราะเฉยเสียมันเกิดอะไรขึ้นอย่าหาว่าข้าไม่เตือนนะเว้ยแต่ว่าทางที่ดีเอ็งเอาธูปสักดอกจุดไหว้ขอขมาเขาเสียนายกิจก็โบกมือขอร้องให้ลุงหยุดลงจากรถเพื่อเขาจะได้ทำงานขุดดินต่อไปไม่อย่างนั้นนะอุไรอาจจะไม่พอใจที่อู้งานกินเวลาเปล่าตอนแรกนายกิจว่าจะไม่สนใจซากงูเห่าเผือกตัวนั้นแต่ลุงหยุดมาพูดอย่างนี้ทำให้อยากจะลองดีเลิกงานเขาก็หิ้วมันกลับไปบ้านด้วยจัดการถลกหนังทำเสร็จเรียบร้อยให้แม่ผัดเผ็ดนัดจุนแม่ของนายกิจก็จัดการทำตามลูกชายบอกข้างฝ่ายนักกอบพ่อของนายกิจกลับเข้ามาในบ้านได้กลิ่นงูผัดเผ็ดฉุยเข้าจมูกกลิ่นมันทำให้น้ำลายสอและนึกเปรี้ยวปากก็บอกลูกว่าเฮ้ยไอ้กิจอย่างนี้มันต้องแกล้มเราอ่ะผมก็ตั้งใจเอาไว้อย่างนั้นเหมือนกันละพ่องั้นก็ไปซื้อเหล้ามานายกิจขี่จักรยานไปร้านป้ามีกลับมาพร้อมด้วยเหล้าขาว2ขวดตั้งวงกันระหว่างพ่อกับลูกหนักข้าวนะจุนทนไม่ไหวเข้ามาร่วมวงด้วยนะจุนนั้นงานไหนงานนั้นชอบดื่มชอบรำวงนาอุไรอยู่บ้านใกล้ๆได้ยินสามพ่อแม่ลูกกินเหล้าคุยกันตอนแรกไม่สนใจแต่แล้วก็ต้องเงี่ยหูฟังเพราะว่านายกิจพูดบอกว่าตอนแรกผมก็ไม่ได้สนใจหรอกพ่อแต่ทีนี้ลุงหยุดสิมาบอกผมว่าไอ้งูบ้าตัวนี้มันไม่ใช่งูธรรมดานะมันเป็นงูไอ้มาดที่ผมฆ่ามันไปแล้วจะให้ผมจุดธูปขอขมางูบ้าไหมพ่อผมก็เลยนึกว่ากูก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเป็นงูไอ้มาดจริงหรือเปล่าก็เลยบอกตัวเองว่าดีละเชื่องมงายไม่เข้าเรื่องบ้ากันดีนักอีกอย่างผมก็คิดว่าดีถ้าเป็นงูไอ้มาดจริงก็ลองแดกมันดูสิว่าเนื้อมันจะเป็นยังไงนักกอบหัวเราะนักจุนก็หัวเราะทั้งสามก็หัวเราะพร้อมกันอย่างสนุกนักกอบคนที่เป็นพ่อก็พูดเสียงดังลั่นเนี่ยเนื้อไอ้มาดนี่มันอร่อยดีเว้ยนัดจุนเมียแกก็เลยพูดบ้างทำให้ลูกกูติดคุกลำบากลำบนกินเนื้อแม่งเสียเลยไอ้ระยำคืนนั้นชาวบ้านละแวกนั้นได้ยินเสียงสวนเสเฮฮาที่บ้านนายกิจเขาว่ากินกันอยู่จนดึกนายกิจไปซื้อเหล้ามาเพิ่มอีก2ขวดไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาหลับนอนกันกี่ทุ่มกี่ยามเพราะว่าชาวบ้านหลับไปก่อนตราบจนกระทั่งยามเช้าของวันใหม่อากาศแจ่มใสลมพัดเย็นคนงานของเท่าแก่หวดเอาน้ำมันมาเติมรถแมคโครขึ้นไปจะไปปลุกนายกิจบนบ้านและได้พบว่าทั้งบ้านเงียบกริบและเหมือนเป็นบ้านร้างเขาเล่าบอกว่าเรียกแล้วไม่มีเสียงขานรับ ก็เลยขึ้นไปปลุกถึงในมุ้งแต่พบว่าร่างนั้นนอนแข็งทื่อก็เลยเรียกชาวบ้านละแวกนั้นไปดูแล้วก็พบว่าใช่แต่นายกิจคนเดียวที่นอนไม่หายใจนักกอบกับนาจุนพ่อกับแม่ของเขาก็เช่นเดียวกันนอนตัวแข็งเป็นท่อนไม้กันหมดทั้งบ้านโจทย์ขานกันไปหลายอย่างบางก็ว่าตายเพราะกินงูเห่าเผือกบางก็ว่าตายเพราะผีมาเอาตัวไปบางก็ว่าตายเพราะกินเหล้ามาก ท่านผู้ฟังทุกชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งปวง บนโลกนี้เมื่อละสังขารดับสูญจากโลกนี้ไปแล้วจะป้วนเปี้ยนอยู่จะกี่วันกี่เดือนหรือเป็นปีๆนั้นขึ้นอยู่กับว่าดวงวิญญาณนั้นจะมีกรรมมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีความอาฆาตพยาบาทจองเวรคนอื่นเท่าไหร่เหมือนกับรายของผู้ที่เคยเลี้ยงงูจงอางบ้านโนนสว่างอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นนะคนแรกชื่อนาสมบูรณ์อายุ50ปีต้นๆเป็นคนเล่าถึงความเครียดแค้นผูกพยาบาทของงูจงอางสัตว์ที่มีพิษและดุร้ายมากที่สุดในโลกชนิดหนึ่งที่กัดแล้วไม่ถึง3นาทีจะตายทันทีถึงแม้ว่าจะเป็นงูที่มีพิษร้ายกาจมาก มันก็ยังไม่ไหวที่จะถูกมนุษย์ไล่ล่าจับมันมาฆ่าหรือว่านำมาเลี้ยงเพื่อโชว์หาเงินให้กับคนเพื่อจะเลี้ยงดำรงชีพแกเองเคยได้ยินคนรุ่นก่อนเขาเล่าบอกสมัยที่ป่ายังอุดมสมบูรณ์ไม่ถูกแพร่ถางเหมือนสมัยนี้งูจงอางเนี่ยชุกชุมมากมีอยู่เกือบทั่วไปตามแหล่งที่มีป่ารกทึบแล้วก็น้ำท่าอุดมสมบูรณ์มีชาวบ้านหรือว่าพรานป่าเข้าไปในป่าเพื่อจะหาของป่าหรือว่าล่าสัตว์ก็โดนงูจงอางไล่ฉกกัดมีชาวบ้านบางคนถูกงูจงอางฉกกัดเสียชีวิตในป่าก็มีที่หนีรอดมาได้เกือบจะเอาชีวิตไม่รอดก็มีโดยเฉพาะงูจงอางที่ออกไข่มันจะหวงไข่ราวกับชีวิตของมันเดียวทีเดียวมันเป็นสัตว์ที่รักแล้วก็หวงไข่กับลูกมากชนิดหนึ่งงูจงอางแต่ละตัวจะมีความยาวหลายเม็ดแล้วก็มีลำตัวใหญ่มากมันสามารถจะชูคอได้สูงท่วมหัวคนได้เลยมันมีประสาทสัมผัสที่เร็วและไวมากโดยใช้ลิ้นของมันแลบออกตามสัญชาตญาณของงูที่ไม่มีหูสำหรับฟังเสียงการเคลื่อนไหวของศัตรูแต่ว่ามันก็มีพรสวรรค์จากลิ้นนี่แหละสัมผัสอาหารของงูจงอางก็จะเป็นงูด้วยกันทุกประเภทแล้วก็กบเขียดที่มีอยู่ทั่วไปเวลาผสมพันธุ์ของงูจงอางเป็นช่วงฤดูฝนมันจะชอบเล่นน้ำในลำธารเป็นคู่เพื่อผสมพันธุ์กันแล้วก็เป็นช่วงที่งูจงอางจะเพิ่มความดุร้ายพอๆกับช่วงที่มันวางไข่ทีเดียวคนสมัยก่อนไปเอาไข่งูจงอางจะต้องไปขโมยเอาตอนที่มันไม่อยู่ออกไปล่าเหยื่อแล้วก็จะต้องใช้ม้าเป็นพาหนะหนีการไล่ล่าของงูจงอางที่มีความเร็วมากม้าเท่านั้นที่จะหนีการไล่ล่าของงูจงอางพ้นเมื่อได้ไข่งูจงอางมาให้นำมาใส่กระทะต้มน้ำให้เดือดเมื่อมันตามมาทันก็จะฉกหัวลงไปเพื่อคาบเอาไข่ของมันโดยที่มันไม่กลัวน้ำร้อนที่ต้มเดือดปุดในกระทะมันเป็นการฆ่างูจงอางอย่างป่าเถื่อนของมนุษย์สมัยนั้นแต่ก็ไม่ได้ทำให้งูสูญพันธุ์เพราะการจับงูจงอางสมัยก่อนยังใช้วิธีโบราณอยู่และงูนานาชนิดก็มีอยู่ชุกชุมทั่วไปแล้วก็ไม่ค่อยจะนิยมกินเนื้องูกันเพราะว่ามีอาหารประเภทอื่นให้กินอีกเยอะผิดกับสมัยนี้ที่ชอบกินอาหารแปลกๆเปิดพิสดารจึงทำให้สัตว์ป่าสูญพันธุ์ไปเพราะน้ำมือของมนุษย์นี่แหละน่าสมบูรณ์เคยได้ยินคนสมัยก่อนเล่าว่างูจงอางเป็นสัตว์ที่ผูกอาฆาตแค้นพยาบาทกับคนที่ทำให้มันโกรธแม้จะตายไปแล้วมันก็ยังตามจองเวรชาวบ้านเขาเรียกว่าผีงูจงอางหรือว่าจงอางปีศาจโดยไปจับงูจงอางตัวเมียมาขังไว้ในกรงงูจงอางตัวผู้มันจะตามคู่ของมันไปทั่วป่าไม่พบกลางคืนมันได้ยินเสียงร้องของงูจงอางตัวเมียดังแว่วมากับลมซึ่งความจำของงูจงอางนี่เป็นเลิศสามารถที่จะจดจำเสียงและกลิ่นของคู่มันได้แต่เสียงร้องนั้นไม่รู้มาจากทิศไหนกันแน่เพราะลมที่พัดมาเนี่ยเปลี่ยนทิศทางลมอยู่เรื่อยๆทำให้งูจงอางตัวผู้เกิดความสับสนเหมือนกันจับต้นชนปลายไม่ถูกถึงกระนั้นมันก็ยังไม่ลดละความพยายามที่จะติดตามหาคู่ของมันมันจะเฝ้าสังเกตว่ามีคนเข้าป่าแล้วขากลับมันจะสะกดรอยตามคนเหล่านั้นกลับไปด้วยโดยที่ไม่มีใครรู้ว่ามีงูจงอางสะกดรอยตามอยู่ห่างๆเมื่อไปถึงหมู่บ้านมันก็จะกบดานอยู่เงียบๆไม่ให้ใครเห็นเพื่อคอยฟังเสียงร้องของงูจงอางเพศเมียจนแน่ใจว่าไม่มีงูจงอางคู่ของมันอยู่ถึงจะเลื้อยกลับเข้าป่าไปมันใช้วิธีนี้ได้ผลจนสามารถคลำไปถึงงูจงอางเพศเมียคู่ของมันที่ถูกขังอยู่ในกรงมันมีความฉลาดพอที่จะไม่ปรีผามบุ่มบามเข้าไปยามที่มีคนอยู่แต่ถ้าปลอดคนเมื่อไหร่มันก็จะเลื้อยเข้าไปหาคู่ของมันแล้วก็จะฉกกรงเหล็กจนปากฉีกเป็นแผลเบอะวะเพื่อจะเอาคู่ของมันออกจากกรงเพราะความรักคู่ของมันยอมที่จะสละชีวิตถ้าไม่ได้คู่ของมันกลับไปปรากฏว่างูจงอางตัวผู้ตายอยู่ข้างกรงที่ปากของมันยังคาบตาข่ายลูกกรงมีแผลเบอะวะจะกันงูจงอางตัวนี้ยอมตายเพื่อคู่รักเมียของมันเห็นแล้วน่าสังเวชแล้วก็น่าสงสารมันจริงๆเพราะความรักและหวงเมียของมันก็ถึงได้พยายามฉกกัดตะข่ายเหล็กที่เป็นลูกกรงขังงูจงอางตัวเมียคนที่เลี้ยงงูจงอางตัวเมียมาเห็นสภาพศพของงูจงอางตัวผู้ตายน่าเวทนาก็นำเอาร่างมันไปฝังไว้ที่เนินป่าใกล้หมู่บ้านโดยมีชาวบ้านพากันพูดถึงลางร้ายที่จะตามมาสู่หมู่บ้านแห่งนี้แล้วก็ให้แกปล่อยงูจงอางเพศเมียที่ขังเอาไว้เป็นอิสระ แต่แกไม่ยอมทำตามที่ชาวบ้านบอกยังคงขังงูจงอางเพศเมียเลี้ยงไว้ในกรงโดยไม่สนใจว่าชาวบ้านจะพูดว่าเป็นลางร้ายนำความหายนะมาสู่หมู่บ้านตลอดจนครอบครัวของแกก็ตามหลังจากที่งูจงอางตัวผู้ตายแล้วถูกฝังไว้เนินป่าหลายอาทิตย์ผ่านไปมักจะมีเสียงงูเลื้อยมาป้วนเปี้ยนที่บ้านของคนเลี้ยงงูจงอางตัวเมียตอนกลางคืนบางครั้งก็จะได้ยินเสียงงูร้องดังไปรอบๆหมู่บ้านเสียงร้องของงูจงอางตัวเมียตอนกลางคืนบางครั้งจะได้ยินเสียงงูร้องดังไปรอบๆหมู่บ้านเลยทีเดียวแล้วงูจงอางตัวเมียที่ถูกขังไว้ในกรงที่หัวของมันมีบาดแผลแล้วก็เลือดไหลซึมออกมาสงสัยว่ามันจะใช้หัวชนตักข่ายลูกกรงเพื่อจะออกไปจากที่คุมขังจนได้รับบาดเจ็บและมันก็ไม่ยอมกินอาหารที่เจ้าของโยนให้มันกินมันพยายามที่จะหลบหนีออกจากกรงขังตลอดเวลาจนร่างกายของมันผ่ายผอมลงมันก็มีจิตใจเหมือนกับคนนี่แหละเมื่อต้องพลัดพรากจากคู่รักก็พยายามที่จะหนีจากที่คุมขังให้ได้แม้จะเจ็บตัวก็ยอมเมื่อมันไม่กินอาหารนานวันเข้าก็ตายลงในกรงขังดวงตาของงูจงอางเพศเมียยังลืมตาโผล่ออกมาโปนออกมาเหมือนจะมีความเครียดแค้นผูกอาฆาตพยาบาทมนุษย์อยู่เจ้าของก็นำงูจงอางตัวนี้ไปฝังไว้กลางทุ่งนานาสมบูรณ์ได้เผยถึงความลี้ลับของผีงูจงอางที่ตายว่าตอนแรกไม่มีชาวบ้านเฉลียวใจว่าจะมีผีงูจงอางมาหลอกชาวบ้านเมื่อมันตายแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจกับซากงูจงอางก็ปล่อยไว้ตามยถากรรมคงจะถือว่ามันเป็นสัตว์ก็เลยไม่ได้ให้ความสำคัญอะไรกับมันนักหลังจากที่งูจงอางสองตัวนั้นตายได้ไม่นานมีชาวบ้านเห็นภาพหลอนของงูทั้งสองเลื้อยเพ่นพ่านบ่อยครั้งตอนพลบค่ำบางครั้งยังเห็นมันเลื้อยอยู่ในบ้านคนที่เคยเลี้ยงไว้แล้วก็มักจะมีอะไรที่พิลึกแล้วก็ชวนสงสัยให้ชาวบ้านเห็นเป็นประจำแต่ไม่มีใครคิดว่าจะเกิดมีผีงูจงอางมาหลอกจะมีก็แต่ผีคนนั่นแหละที่ออกมาหลอกชาวบ้านนี่ชาวบ้านเขาคิดอย่างนั้นคนที่ได้เห็นงูจงอางหลอกเนี่ยเป็นชาวบ้านสองผัวเมียในหมู่บ้านโนนสว่างนี่แหละทั้งสองกลับจากทำนาเป็นเวลาพลบค่ำแล้วก็พากันเดินมาถึงระหว่างทางควายที่เดินนำหน้าสองสามีภรรยาคู่นี้หยุดเดินแล้วก็มีอาการตกใจผงะไม่กล้าเดินต่อเอาแต่ยืนสะบัดหัวไปมาทำท่าจะถอยหลังเตลิดหนีจนเจ้าของต้องดึงเชือกที่จูงรั้งเอาไว้ไม่ให้มันพยศหรือว่าวิ่งหนีควายภรรยาเหลือบไปเห็นท่อนไม้เคลื่อนไหวไปมาสองท่อนเบื้องหน้าก็เพ่งมองด้วยความสงสัยจ้องมองแบบไม่กระพริบตาเลยถึงได้รู้ว่าไม่ใช่ท่อนไม้อย่างที่คิดที่แท้มันเป็นงูตัวใหญ่แต่ไม่รู้ว่าเป็นงูอะไรก็บอกให้สามีระวังตัวไว้เอพี่งูนี่เองที่ทำให้ควายไม่กล้าเดินฝ่ายชายก็ยื่นเชือกที่จูงควายให้ภรรยาแล้วถือจอบตรงไปยังงูสองตัวอย่างระมัดระวังตัวแจโดยมีสายตาของภรรยาจ้องเขม็งอยู่เมื่อเดินเข้าไปใกล้เป็นงูจริงๆแล้วก็เป็นงูจงอางตัวใหญ่และยาวสองตัวมันค่อยๆยกลำตัวขึ้นสูงเกือบท่วมหัวของชาวบ้านรายนี้พร้อมกันทั้งสองตัวมันส่ายหัวไปมาพร้อมกับแลบลิ้นสามแฉกส่งเสียงขู่ทำท่าจะทำร้ายผู้บุกรุกซึ่งชายชาวบ้านคนนั้นอดีตเคยเลี้ยงงูจงอางจึงรู้นิสัยงูจงอางดีไม่ยอมขยับตัวเคลื่อนไหวเอาแต่ยืนนิ่งเหมือนหุ่นงูมันจะไม่จู่โจมถ้าไม่ขยับตัวงูจงอางสองตัวเห็นผู้บุกรุกไม่ขยับตัวมันก็ไม่จู่โจมแล้วค่อยๆลดลำตัวลงระนาบจนติดพื้นดินก่อนที่จะพากันเลื้อยไปอย่างช้าๆจนหายลับไปด้วยความแคลงใจของชาวบ้านรายนี้ก็เดินไปยังที่งูสองตัวเผชิญหน้ากับแกเพื่อจะดูว่าพื้นดินทรายนะมีรอยของงูปรากฏอยู่หรือเปล่าปรากฏว่าบนพื้นดินทรายไม่ปรากฏร่องรอยของงูให้เห็นเลยทั้งที่เป็นดินทรายทำให้แกแปลกใจแล้วฉุกคิดว่าจะต้องเป็นงูผีหรือว่างูเจ้าพ่อมาปรากฏตัวให้เห็นถึงได้ไม่ทิ้งร่องรอยของมันไว้บนพื้นดินทรายถ้าเป็นงูตัวจริงก็ต้องทิ้งร่องรอยบนทรายไว้บ้างแกถอยหลังกรูดมีสีหน้าตกใจหน้าซีดเผือดเลยค่อยๆเดินไปหาภรรยาแล้วกระซิบเบาๆบอกว่ามันเป็นงูจงอางสองผัวเมียเลื้อยหนีไปแล้วแกกับภรรยาก็รีบต้อนควายเดินกลับบ้านพละจากที่นั่นทันทีด้วยความกลัวแต่ไม่กล้าบอกความจริงให้ภรรยารู้ว่างูจงอางที่แกเห็นนั้นเป็นงูผีเพราะกลัวภรรยาจะผวาตื่นตระหนกกลัวอันนี้เป็นข้อมูลที่น้าสมบูรณ์คนเลี้ยงงูจงอางได้ให้ไว้ รายที่สองชื่อนาภูลอายุ40ปีเป็นคนบ้านโนนสว่างเป็นคนเลี้ยงงูจงอางเหมือนกันกับนาสมบูรณ์แกเล่าบอกว่าเรื่องผีงูจงอางที่พูดเล่าขานกันแต่บรรพบุรุษนั้นแกเชื่อว่าน่าจะมีมูลความจริงไม่เช่นนั้นคนเฒ่าคนแก่จะเอาเรื่องมาพูดโกหกลูกหลานแล้วมันจะได้อะไรขึ้นมาฉะนั้นฟันธงได้เลยว่าผีงูจงอางที่คนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านเล่าขานกันนั้นมีจริงถึงแกจะไม่เคยเจอผีงูจงอางสักครั้งก็ตามแกบอกว่าคำพูดที่แกจะเล่าให้ฟังนี้ได้รับการถ่ายทอดเล่าขานจากปู่ย่าตายายแล้วก็คนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านนี้แหละแกเล่าว่าผีงูจงอางที่คนเฒ่าคนแก่พูดเนี่ยงูจงอางเป็นสัตว์ที่ดุร้ายและอารมณ์ร้อนอะไรที่เคลื่อนไหวเบื้องหน้ามันจะรู้ทันทีและจะเข้าจู่โจมด้วยความเร็วเหมือนกับลูกธนูและฉกกัดเหยื่อจะตายภายใน 3-5 นาทีพิษของงูจงอางร้ายกาจมากไม่ว่าสัตว์หรือคนโดนงูจงอางกัดนี่ตายลูกเดียวแต่คนสมัยก่อนเขามีว่านสมุนไพรแก้พิษงูจะให้คนที่โดนงูกัดเคี้ยวกินแล้วก็ยังเอามาวางโปะไว้บนบาดแผลบริเวณที่งูกัดและว่านแก้พิษงูนี่นำมาใช้ได้ผลเหมือนกันการรักษาของคนสมัยนั้นจะใช้ควบคู่กับเวทมนต์อาคมแต่ก็มีคนที่ถูกงูจงอางหรือว่างูเห่ากัดรักษาด้วยว่านแก้พิษก็ตายเหมือนกันมีชาวบ้านที่เข้าป่าหรือว่าไปทำไร่ทำนามักจะเห็นร่องรอยงูลอกคราบทิ้งไว้เกลื่อนบางครั้งจะมีร่องรอยของมันเลื้อยไปบนดินทรายงูสมัยนั้นมีเกือบทุกชนิดชุกชุมมากบางครั้งก็มีงูเหลือมแอบมากินเป็ดกินไก่ของชาวบ้านที่ในหมู่บ้านคนที่เห็นผีงูจงอางนี่เป็นปู่ของนภูลปู่ของแกไปวางเบ็ดที่ริมห้วยห่างจากหมู่บ้านไปหลายกิโลช่วงนั้นเป็นช่วงน้ำหลากหลายเชี่ยวปู่ของแกก็เดินปักเบ็ดไปเรื่อยๆตามชายลำธารซึ่งมีป่าละเมาะแล้วก็หญ้าขึ้นตามตะหลิ่งห้วยแล้วสายตาของปู่ก็เหลือบไปเห็นน้ำกระเพื่อมแรงมากก็แอบไปหลบดูว่าเป็นตัวอะไรมาเล่นน้ำที่กำลังไหลเชี่ยวแล้วก็แรงขนาดนี้แล้วแกก็ต้องผงะเมื่อสิ่งที่ปู่เห็นน่ะเป็นงูตัวใหญ่และยาวหลายเม็ดสองตัวกำลังเล่นน้ำดำผุดดำว่ายกอดรัดกันอยู่นานปู่สังเกตดูสองตัวนั้นรู้ได้ทันทีว่าเป็นงูจงอางก็เลยได้แต่นั่งนิ่งแทบจะไม่หายใจกลัวมันจะได้กลิ่นสายตาของปู่จ้องเขม็งไปยังงูสองตัวชนิดตาไม่กระพริบมันเล่นน้ำอยู่นานพอสมควรถึงได้เลื้อยมาอยู่บนบกนะปู่ของนภูนี่มองเขม็งเลยแต่ก็ไม่กล้าที่จะขยับตัวกลัวงูมันจะรู้เสร็จแล้วเพียงแค่กระพริบตาเดียวเดียวเท่านั้นภาพของงูจงอางสองตัวที่อยู่บนบกอันตรธานหายไปแกก็ใจเต้นระทึกมองซ้ายแลขวากลัวงูมันจะมาอยู่ใกล้ๆเวลาผ่านไปเรื่อยๆก็ยังไม่มีวี่แววจะเห็นงูสองตัวนั้นอีกแกก็เลยค่อยๆย่องเดินฝ่าน้ำขึ้นฝั่งรีบกลับบ้านไม่กล้าที่จะปักเบ็ดอีกเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้ปู่ทวดฟังปู่ทวดก็บอกกับว่ามันเป็นผีงูจงอางที่ถูกชาวบ้านฆ่าตายทั้งสองตัวใกล้ๆลำห้วยแล้วก็มีชาวบ้านเห็นผีงูจงอางมาหลายครั้งเพราะมันมักจะมาหลอกชาวบ้านอยู่บ่อยๆแล้วแกยังได้ยินหลวงปู่เจ้าวาดในวัดที่หมู่บ้านเนี่ยเล่าให้ฟังเหมือนกันว่ามีงูจงอางที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้ตายลงเกิดความผูกพันแล้วก็สงสารมันก็นิมนต์ให้ท่านไปสวดส่งวิญญาณให้แก่งูจงอางก่อนที่จะกลบดินฝังซากของมันไว้แล้วก็ยังทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้มันด้วยแล้วเจ้าของงูจงอางตัวนั้นมาเล่าให้หลวงปู่ฟังว่างูจงอางมาป้วนเปี้ยนอยู่ใต้ถุนบ้านพอถือคบไฟเดินลงจากบ้านส่องไปทั่วรอบบริเวณบ้านก็ไม่เห็นอะไรผิดปกติพอเดินคล้อยหลังก็เหมือนมีตัวอะไรเลื้อยตามหลังมาพอส่องคบไฟไปดูก็ไม่เห็นอะไรและคืนวันพระเมียกับลูกของโยมที่เป็นเจ้าของงูจงอางที่ตายไปนั้นยังเห็นงูจงอางเลื้อยอยู่ที่ลานดินกลางบ้านซึ่งพวกเขาจำได้ว่าเป็นงูจงอางตัวที่เคยเลี้ยงไว้และเป็นงูตัวที่ตายไปนั่นแหละถึงได้บอกให้ลูกเงียบอย่าได้ตกใจให้เฝ้าดูว่ามันจะทำยังไงต่องูจงอางตัวนั้นเลื้อยไปเลื้อยมารอบๆ บริเวณบ้านหลายครั้งบางทีมันก็เลื้อยเข้าไปในใต้ถุนบ้านอยู่นานกว่าจะเลื้อยโผล่ออกมาก่อนที่จะเลื้อยหายลับไปต่อหน้าต่อตาคนในบ้านผีงูจงอางไม่ใช่ตำนานหรือว่าคำเล่าขานแต่อย่างใดแต่ว่ามันเกิดจากความจริงซึ่งเกิดกับชาวบ้านที่มีความผูกพันกับงูที่เลี้ยงเอาไว้โดยเฉพาะชาวบ้านโนนสว่างอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นเป็นสถานที่เลี้ยงงูจงอางมากที่สุดในประเทศย่อมรู้เรื่องนี้ดีแต่ไม่มีใครอยากจะเอ่ยถึงเรื่องนี้เพราะมันไม่เป็นสิริมงคล พราะว่าพวกเขายังต้องเลี้ยงงูจงอางหาเลี้ยงชีพนี้ไปชั่วลูกชั่วหลานก็เลยไม่กล้าที่จะพูดถึงความลี้ลับของผีงูจงอางให้คนข้างนอกได้รู้เป็นอันขาดความลี้ลับของผีงูจงอางก็ยังคงเป็นปริศนาที่มืดมนอยู่ต่อไปครับ